کے حوالے کیتا نے. عشاء تو بعد سبق پڑھ لیا سونا, کالے گتی کرنی ہے. امی لوگ تو معذور سمجھ سکیں گے, انہوں نے یہ بڑے لکھے لوگ ہیں, تو شیخ الحدیث صاحب ہیں میرے شریف سے, انہیں جلسہ بنایا ہوا تو وہ 8 بجے شروع ہو جاسی, 12 تو پہلے تھوڑا خطاب ہونا ہے, مدرسے کا جلسہ ضرور بتھیرا اسرار کیتا انہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. أَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ وَالْمُخَالَقَةِ وَالْهِجَاءِ إِلَى اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَالْبِرِّ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ كَصَلَاةٍ وَصَدَقَةٍ فَقُولُوا تُقْدِمُوا مَنْ أَقْدَمَ مِنْ أَقْدَمَ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ثَوَابَهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لَا يَضِيعُ عِندَهُ أَمَلٌ وَقُرِئَ بِالْجَاءِ فَيَكُونُ وَعِيدًا. وَقَالُوا أَتُقْنَا عَلَى وَدَّ فالضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لفظ بين قولي الفريقين كما في قوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى ثقة يفهم السامع. وهود جمع هائد كعائد وعوذ. وتوحيد الاسم المضمر وجمع الخير لاعتبار اللفظ والمعنى. إن كأمانيجهم إشارة إلى الأمانيج المذكورة فهي ألا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وإن يردوهم كفارا وألا يدخل الجنة غيرهم. أو إلى ما في الآية على حذف المضاف أي أمثال تلك الأمنية أمانيجهم. فالجملة اعتراض والأمنية أفولة من التمني وقلب ضحوكة والأعجوبة. قل هاتوا برهانكم على الاختصاصكم بدخول الجنة إن كنتم صادقين في دعواكم فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت بلا إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. من أسلم وجهه لله أخلص له نفسه أو قصده وأصله لا عذب وهو محسن في عمله فله أجره الذي وعده له على عمله عند ربه ثابتا عنده لا يضيع ولا ينقص. والجملة جواب من إن كانت شرطية وخبر وإن كانت موصولة والفاء فيها لتضمنها مع الشرط فيكون الرد بقوله بلا وحده ويحسن الوقف عليه. ويجوز أن يكون من أسلم فاعل فعل مقدر مثل بلا يدخلها من أسلم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء أي أمر يصح ويعتد به. نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى أحبار اليهود فتناظروا وتقابلوا بذلك وهم يتلون الكتاب والواو للحال والكتاب للجنس أي قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب كذلك أي مثل ذلك. قال الذين لا يعلمون مثل قولهم قابضت الأصنام والمعطلة ووبخهم على المقابرة والتشبه بالجهال. فإن قيل لما وبخهم وقد صدقوا فإن كلا الدينين بعد النص ليس بشيء. قلت لم يقصدوا ذلك وإنما قصد به كل فريق ابطال دين الآخر من أصله والكفر بنبيه وكتابه ما ان ما لم ينسخ منه ما حق واجب القبول والعمل به حق واجب القبول والعمل به فالله يحكم بينهم بين الفريقين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بما يقسم لكل فريق ما يليق به من العقاب وكيل حكمه بينهم أن يكذبهم ويدخلهم هم النار ومن أظلم مما منع مساجد الله باقی صلاۃ آواز قائم کرو زکات ادا کرو حکیم و قائم کرو تسلو کہہ دیا جاتا مختصر بھی ہوتا مقصد بھی ادا ہو جاتا حکیم کو کہا مطلب ہے کسی قسم کی ٹیڑھ کجی اس میں نہیں ہونی چاہیے واجبات سنن وغیرہ کا ترک نہیں ہونا چاہیے یا مداومت والا مانا مراد ہے قامت السوء جب پھیل پھیل ہو جائے رونق لگ جائے تو یہاں بھی مطلب یہ ہو جائے تسلسل ہونا چاہیے نماز میں یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ لی تو آپ زکات زکات جو ہے وہ ادا کرو تو یہ امر کے سیگے ہیں اور ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ خبر ہے خبر پر حسب انشاء کا تو جائز ان کا کوئی نہیں ہے پھر یہ کیا ربط ہوا جواب کیا دیا حسب اللہ فاقو تو وہ بھی امر کے سیگے ہیں انشاء ہیں یہ بھی امر کا ہو گیا اس لیے معطوف علیہ وہ ہیں فاقو فسوہ والے سیگے جائیں پہلے غم کس کا دیا کہ صبر سے کام لو اور اس میں خلق سے اس سے کام لو پھر حکم کس کا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرو عبادت کے ذریعے اور دیکھ لیجیے اس کے ذریعے صلاح زکات الاسلامات کے لیے ہو گیا نا جو معروف صلاح ہے معروف زکات ہے تو وہ خلاص ہو گیا وہاں تو کرتے بولے ہم تو سکون مل خیر جو خیر سے آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کی بھلائی کے لیے تو تم اسے اللہ کے یہاں پالو گے وہاں روزہ مل جائے زکات مل جائے نماز مل جائے تو چاٹیں گے ان کو کیا کریں گے فائدہ کیا اٹھائیں گے ان سے اس لیے جواب کیا دیا ثواب مراد ہے کاجے جو ہو یعنی ثواب اللہ اس کا ثواب اور جزا چونکہ جزا عمل کی عمل کے مطابق ہوتی ہے اس لیے ثواب اور جزا کو اسی سے تعبیر کر دیا گیا ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے جاننے والا ہے دیکھنے والا ہے یہ وعدہ ہو گیا مومنین کے لیے کہ جو بھی نیک کام کرو گے جب اللہ کے لبے ہے تو لا مالا وہ تمہیں اس کے بدلے جزا خیر عطا فرمائے گا یا معلوم دوسری قرآن یہ ہے کہ پھر یہ مخالفین جائیں ان کے لیے وعید ہو جائے گی جو تمہارے مخالفین یہود نصارہ وغیرہ کوششیں کر رہے ہیں تمہارے خلاف اللہ وہ جان رہا ہے لہٰذا ان کے مطابق انہیں سزا دے گا یا معلوم کی صورت میں وعید بن جائے گی یا معلوم کی صورت میں وعدہ جزائے خیر کا جائے تو وہ بن جائے گا اور نماز قائم کرو اور ادا کرو زکات کو صبر کا اور اس نے اخلاق کا اور التجا کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت اور نیکی کے ذریعے اور وہ جو تم بھیجو اپنے نفسوں کے لیے خیر سے یعنی ہو گیا ماں کا بیان ہو گیا جو خیر تم آگے نماز یا صدقہ اور کیا کی گئی تو تقدمو یہ معقول یا لازمی بھی استعمال ہوتا ہے متعدی بھی استعمال ہوتا ہے حمزہ خیرولت کا ہو جائے وجدان کے لیے ہو جائے لازمی ہو جائے گا قادیت کے لیے ہو جائے تو پھر آگے بھیجنے والا مانا جائے وہ مراد ہو جائے گا جو تقدمو کا مانا ہوگا وہی اقدمو کا بن جائے گا یہ معقول یا اقدام تم پاؤ گے اس کو اللہ تعالیٰ کی ہاں یعنی اس کا ثواب بے شک اللہ تعالیٰ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے، ہے دیکھنے والا ہے، نہیں ضائع ہوتا اس کے نزدیک کوئی عمل، اور کیا کی گئی ہے ساتھ یاد لا محالہ اجل جزا دے اب اس کے عطا فرمائے گا اور پڑا گیا پڑا گیا ساتھ یاد کے پس ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ضمیر غائب کی جائے گی اس وغیرہ کی طرف لوٹ جائے گی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لگتے ہیں جنت اللہ کتاب نے کیا کہا کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے ہرگز مگر وہی جو گنتی ہے یا مسلمان ہے اس پر اشکال یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے قالت اليهود ليست النصارى على شيء قالت النصارى ليست اليهود على شيء پر دونوں فریق مل کے کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں ہم یہودی نصرانی نہیں جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا ہے، جبکہ یہودی کہتے ہیں نصارہ کا وہاں سے کوئی نہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودیوں کا وہاں سے کوئی نہیں ہے. اس کا جواب دیا کہ یہ جمع وہ تقسیم والی صورت ہے، پہلے دونوں کا قول اکٹھا کر دیا، پھر آگے ہر ایک کا امتیاز جو ہے تو وہ بیان کر دیا گیا ہے. قالو یعنی اہل کتاب کے انہوں نے یہ کہا، یہ جمع کر دیا دونوں فریق کو، یعنی ادخلوا الجنۃ الا من کان یہودا، یہ یہودیوں کا قول نقل کر دیا، اور نہیں ادخلوا الجنۃ الا من کان نصارا، یہ نصارا کا قول ہو گیا. تو یہ جمع اور تقسیم والی صورت جو ہے یہ ہو گئی. مطلب ہے لوگوں کے لیے تو ویسے پابندی ہو گئی نا کہ اور کوئی جا ہی نہیں سکتا، اب آپس میں پھر اختلاف ہو گئے، یہودی کہتے ہیں صرف ہم جائیں گے نصرانی نہیں جا سکتے، وہ کہتے ہیں صرف ہم جائیں گے یہودی جائے تو وہ نہیں جا سکتے ہیں، اس طرح پر انہوں نے اپنے لیے خاص کروا لیا جنت کے داخلے کو. تو ہمیں قریب جنت کو پھٹکنے ہی نہیں دیتے، ہم تو بھائی بھائی بنا رہے ہیں، وہ ہمیں قریب جانے نہیں دیتے جنت کے. نظامن کا نفوزن یہ نیا لفظ آگے سیتا کی کروائی کیے جمع آئس کی ہے، اس میں آئس کی اوس آ جاتی ہے، تو چونکہ فائل کی فوج کے وزن پہ جمع کلیل ہے تو اس لیے پھر نظیر بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تاکہ پتہ چلے کہ اس وزن پر جمع فائل کی آتی رہتی ہے اگر سے کلیل ہی کیوں نہ ہو. نہیں کھل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، تو قالو بھی جمع کی ضمیر ہو گئی، اور آگے یہودا بھی جمع کے سیگے ہو گئے، تو پھر یہ لن یدخلہ واحد کا سیگا جائے وہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو یہ کل واحد والا معنی جو ہے وہ مراد ہو گیا، اس بنا پر واحد کی ضمیر جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے. قالو کا جو مرجع ہے وہ واحد کے معنی میں ہو گیا ہے، اس بنا پر یہ فائل چونکہ ظاہر ہے من کانا ہودا، وہ فائل ظاہر ہونے کی بنا پر پھیل جائے تو وہ واحد ہی رہا، اگر زمانے کے لحاظ سے جنیت ہے اس میں آ جائے گی. اللہ من کانا ہودا، یہ من کا مشتاق قالو کا جو مشتاق ہے وہی ہے نا، پھر کانو ہونا چاہیے تھا نا، اصل یہ اشکال ہوا کہ من کانو ہودن اشرا ہونا چاہیے. اب کانا کے اندر جو ضمیر ہے وہ بن گئی اسم، وہ دن اور نصارا یہ ہوگی خبر، خبر ہوگی جمع، اسم کانا کا کیا وہ ہو گیا واحد، تو مطابقت اسم اور خبر کے درمیان کوئی نہ رہ گئی، یہ اشکال پیدا ہوا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ من کے ایک ہے لفظ کا اعتبار، ایک ہے معنی کا اعتبار، تو لفظ من کا واحد ہے اس لیے کانا ضمیر واحد بتا دی، معنی کے لحاظ سے جمع ہے اس لیے پھر پھوگر نصارا جمع کے سیگے سے وہ ذکر کر دیے. تل کا امانیو ہم یہ ہیں آرزو ہیں ان کی دل کا امانیو ہم یہ ان کی خالی کھوکھلی آرزوئیں ہیں جن کا حقائق اور واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. امانی جمع ذکر کیا ہے نا, تو یہ آرزوئیں ان کی ہیں. یہاں تو ایک ہی آرزو ذکر کی ہے نا, یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں, عیسائی کہتے ہیں ہم جائیں گے. ایک ایک آرزو ہو گئی جمع کرتی گا ذکر کرنے کی مناسبت کیا ہوئی, اس کا جواب دیا کہ پیچھے جو ذکر کی گئی ہے وہ بھی ساتھ شامل کر کے فرمایا گیا. دل کا امانی ہے ہم, پہلی کیا ذکر کی تھی کہ مومنین پر کوئی خیر نازل نہیں ہونی چاہیے. وَذَا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِثْلَ فَرْتِكُوا فِيهِ وَذَا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ہاں نہیں, اور نزل علیکم خیر من خیر من ربکم, وہ قطعاً یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر جائے تو نازل کی جائے. ایک تمنا آرزو ان کی جائے یہ ہوگی. دوسری بدہ کثیر من اہل الکتاب یرجوکم کفارا من بعد ایمانکم کفارا حسدا من انفسہم, دوسری آرزو جو ہے وہ یہ ہوگی. تیسری یہ ہو گئی کہ جنت میں ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہو. تین آرزوئیں ہو گئیں, لہذا امانی جمع کا صیغہ استعمال کرنا یہ واضح ہو گیا. ایک جواب دیا, دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے ذات ہے امثال و دل کا امانی و ہم, جس طرح کہ یہ خواہش ہے ان کی اسی طرح پر اور بھی آرزوئیں ان کی ہیں. جس طرح یہ بے بنیاد ہے اسی طرح دوسری بھی بے بنیاد ہے. وہاں سے مضاف پایا گیا ہے امثال و دل کا امانی و ہم, کسی قسم کی مانند ہے آرزوئیں ان کی. ہماری نیا لفظ ہے تو اس کی تاکید کرتے ہیں, جمع میں وہاں متوار سے دور کیا جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ ہماری عملیہ کی جمع ہے اور عملیہ اقولہ کا وزن ہے, الف زیادہ ہو گئی نا اس میں, مادہ جو ہے تو وہ میم نون اور یہ جو ہے یہ ہو گیا منا یملی اور تمنا یا تمنا یہ بن جائے گا. مراد آرزو خواہش یہ ہو گیا. آگے پھر یہ وزن بھی دلیل ہے نا, اس لیے نظیریں بیان کیے ہیں. جس طرح وجو کا جس سے ہنسی کی جائے, وجوہ جس سے تعجب کیا جائے, عملیہ جس کو گڑا جائے, جس کی آرزو کی جائے. کل ہاتھوں برہانہ تم ان کو تم سارے کین کروا دیجیے کہ لے آؤ دلیل اپنی کہ جنت تمہارا ہی حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے اگر تم سچے ہو تو. دلیل لے آؤ, کیونکہ جس دعوے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو دعوی ثابت نہیں ہو سکتا ہے. تو دلیل تمہارے پاس ہے کوئی نہ. اگر تم اللہ کو مانتے ہو, نبوت کو مانتے ہو, کتابوں کو مانتے ہو, تو تم سے جو اعلیٰ طریقے پر ایمان رکھنے والے ہیں پھر وہ کیوں نہ جنت میں داخل ہو جائیں. تم مرضی کی کتابیں بھی مانتے ہو, مرضی کے نبی بھی مانتے ہو, جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو اسے قتل کر دیتے ہو. یقتلون النبیین بغیر الحق و قتلہم الانبیاء بغیر الحق و بکفرہم و علی و قولہم علی مریم ما بہتانم, مریم کے حق میں جو بہتان باندھا تو یہ بھی کفریہ ہو گیا. پیغمبروں کا قتل جا کے یہ بھی کفر ہو گیا. پیغمبر کا قتل تو بھڑک ہو ہی نہیں نہ سکتا ہے. تو مطلب ہے یہ اتنی واضح چیز ہے ناحق ہونا, اس کا جس میں کسی انسان عقل مند کو شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ لوگ اس چیز کا بھی ارتکاب کرتے رہے ہیں. پھر جو پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں, ماننا نہ ماننا علیحدہ چیز ہو گئی, الٹا ان کو قتل کرنا یہ کتنا بڑا سنگین معاملہ ہے. تو پھر ایسے قاتلوں کے کفر میں شک شبہ ہو سکتا ہے. صرف پہلے نہیں بلکہ یقتلون مضارعہ کا صیغہ کیوں ذکر کیا ہے کہ اب بھی وہی عادتیں ان کی ہیں, اس نبی کو بھی شہید کرنے کے در پہ ہے. راجہ عورت نے کھانے میں زہر جیسے وہ ملا دی اور دعوت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, پوچھا کون سا عضو پسند کرتے ہیں تو بتلایا گیا اگلے بازو, اس میں پھر زہر ملا دیا گیا. تو آخری پیغمبر تک ان کا یہی رویہ جو وہ چلا آ رہا. موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں تو ان کو کتنا پریشان کیا, زج کیا, قاتل بنا دیا ہارون علیہ السلام کا. حلوے مانڈے آ رہے ہیں, سنے ہوئے بٹیر آ رہے ہیں, لن نصبر علی طعام واحد, ہم ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے, تیرا صبر کیا ہے ہم نے یہ چیزیں کھانے پر. اس طرح کی قوم ہے تو کسی معقول انسان کو ان کا بھائی چارہ بارے میں ہے. وقال موقوف ہے خدا پر اور ضمیر ہے اہل کتاب کے لیے, جن جوڑ اور نصارا کے لیے ہرگز نہیں داخل. انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ کہ جو یہودی ہے یا نصاری. یہ لفظ ہے لپیٹنا ہے دو فریقوں کے قولوں کو, دو فریقوں کے قولوں کو, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہو جاؤ تم, حالانکہ یہودی ہے تو نہیں کہتے نصرانی بن جاؤ, نہ نصرانی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ. تو وہاں بھی لف و نشر والی صورت ہو گئی, یہاں بھی وہی ہو گئی. اب اس پر نکال یہ ہو گیا نا تو پھر یہ ہدایت کی بجائے مغالطے کا سو بن گئی آیت کریمہ. یہودی کہتے تھے نصرانی بھی جنت میں جائیں گے, نصرانی کہتے تھے یہودی بھی جنت میں جائیں گے, حالانکہ وہ قطعاً اس پہ قائل نہیں ہے. پھر الٹا یہ آیت کریمہ ہدایت کا موجب ہونے کی بجائے غلط فہمی میں ڈالنے کا موجب بن گئی. جواب کیا دیا, سے قدم کے فامستان ہے, یہ نقطہ ہے سننے والے جو ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, ان کے فام پر اعتماد کرتے ہوئے اکٹھا ذکر کر دیا گیا ہے. کالو میں ان کو چلتے عود جمع حائض کی, جس طرح کی عائض عائض اور عود, جس طرح کی عائض کی جمع عود, اسی طرح عود جمع حائض. آدھا یہود کا مطلب کیا ہوتا ہے, مائل ہونا, انخلا ہو جائے تو پھر اعراض کرنا, وہ موڑنا ہو گیا, الا ہو جائے تو کسی چیز کی طرف راغب ہونا. دیا اب وہ لفظی اشکال کے کانا میں ضمیر واحد ہے, اور بودن مسارا جمع ہے تو اسم کانا کا واحد خبر جمع ہو گئی, مطابقت نہ رہی اسم خبر کے درمیان, تو اس کا جواب صرف واحد لانا ہے. یعنی من کا لفظ واحد والا ہے, معنی جماعت والا ہے, پھر معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے خبر جمع ذکر کر دی, اور لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے کانا کی ضمیر واحد ذکر کر دی. دل کا مالی ہے ان کی آرزو ہے, ان کی تو دل کا تو اشارہ ہے, اشارہ ہے ان آرزوؤں کی طرف دل کو لکھا کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ نہ نازل کی جائے مومنین پر کوئی بلائی ان کے رب کی طرف سے, اور یہ کہ وہ لوٹا دے ان کو کافر بنا کر, اور یہ کہ نہ داخل ہو نہیں داخل ہوگی جنت میں ان کے علاوہ, یا اشارہ اس طرح اس کے ایک جو آیت میں ہے تحقیق ہو گئی دل کا امانی ہو جمع کا سیگا کیوں ہے, کیونکہ تین آرزو یہاں مذکور ہیں, تو تلکا کا ان کی طرف اشارہ ہو گیا. یا اسی آیت کریمہ میں جو آرزو ذکر کی گئی ہے کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے ہے, یہ صرف عیسائیوں کے لیے ہے, وہ اشارہ تلکا کا ادھر ہو جائے. پھر ہماری جمع کیوں ذکر کیا, مذاق معلوم ہو گیا, امثال تلکا ہماری امثل, یا طرف اشارہ ہے اس سے کہ جو آیت میں ہے اوپر اور جملہ جو ہے یہ متعدی ہے, اور املیہ جس کا وزن فولتم ہے یہ ماخوذ تمنی سے, جیسا کہ روکا اور اوجوبہ. آپ فرما دیں کہ لاؤ تم اپنی برہان کو اپنی دل کو, جملہ جو ہے تو یہ متضح بن گیا, نہیں اصل جنت اللہ بن کانا جنا و نصارا دل کا امانی و ہم یہ حضو ہے ان کی ہے. کسی کلام کے ساتھ دل کا امانی و ہم یہ منسلط ہو گیا, اور یہ جملہ متضح درمیان میں آ گیا. عملیہ نہر سے اس کی تحقیق کرتے ہیں, چل عملیہ جو فولت ان کے وزن پر ہے تمنی سے ماخوذ ہے, جیسا کہ ادھوکا اور عجوبہ. آپ فرما دیں کہ لاؤ تم اپنی دلیل کو اپنے اختصاص پر کے ساتھ دخول جنت کے, جنت تمہارا ہی حق ہے تو مختص اور اس کے ساتھ چل, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں, کیونکہ بے شک ہر ایسا قول کہ نہیں ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے ثابت ہوتا. بلا من اسلم وجہ للہ و مسلم فلغ اجرہ خوفن علیہ ولا یحزنون. اطلاع نبی کے بعد اس بات کا فائدہ دیتا ہے. انہوں نے جب کہا لن یدخل الجنۃ الا من کان رسولا, اپنے لیے جنت کو ثابت کیا غیروں سے نبی کی, پھر جن سے نبی کی تھی ان کے حق میں اس بات پایا جا رہا ہے کہ انہیں وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے. من اسلم وجہ للہ, جبھی خالص کرے سونپے اپنی ذات کو اللہ کے لیے, یا تو یہ مطلب ہو گیا اخلاصا سالمہ محفوظ رہنا ہو گیا, اسلمہ محفوظ کرنا ہو گیا. جو بھی اپنے نفس کو محفوظ کرتا ہے برے عقیدوں سے برے عملوں سے اس معنی میں جائے گا اسلمہ جائے گا, یا اسلمہ وجہ ہو جدھر بندہ متوجہ ہو تو مدر کرتا ہے نا. اسلم وجہ ہو یعنی جو قصد کرے اللہ رب العزت کی طرف, اگر ارادہ کرے کہ مجھے ہدایت ملے یا میں اس کی عبادت وغیرہ کروں, جب سارے بندے کا قصد ہوتا ہے پھر چہرے کا تو نہیں ہوتا ہے, لیکن چہرہ جو ہے تو وہ علامت بن جاتا ہے کہ یہ کدھر کو متوجہ ہے, تو اس لیے پھر اسلم وجہ ہو کہہ دیا گیا ہے. اسی طرح سارے بدن سے اہم یہ ہے, اور جو مشاعر ہیں دیکھنے کی قوت, سنگنے کی, چکھنے کی قوت, سننے کی قوت, وہ بھی اسی چہرے چہرے میں ہوتی ہے. اس لحاظ سے پھر کل کو اس جز کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے وہ محسن, تو خالص بھی کرے اپنی ذات کو, یا اخلاصہ قصدہ ہو اپنے قصد کو خالص کر لے. اسلم وجہ کا یہ مطلب ہو گیا, اصلی تو عضو ہو گیا لیکن مراد پھر یا کیا ہے پوری ذات یا قصد جو ہے, تو یہ تو قصد والا معنی, یہ دلالت التزامی والی صورت ہو گئی نا. جدھر منہ ہوا وہ دلالت کرے گا التزام ان کے, یہ اس طرح جو کر رہا ہے قصد ادھر کا رکھتا ہے. وہ محسن یہ اعمال کے لحاظ سے ہو گیا کہ عملوں میں وہ نکوکار ہے, فلو اجرہ اس کے لیے ہے اجر اس کا. پھر جب لام تملیغ کے لیے ہوتا ہے اجر کا یہ مالک ہے, جب مملوک چیز کسی کی نہ دی جائے اسے تو ظلم بن جائے گا. اس طرح پر ثابت ہو گیا کہ اللہ پر یہ اجر دینا واجب اور لازم ہے. جواب کیا ہے, خود اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لازم کیا ہے, اس لحاظ سے واجب ہے, نہ کہ بندے کا حق ہونے کے لحاظ سے واجب لازم ہے. ایک ہے بذات خود کسی کا حق ہونا, ایک ہے اللہ آپ کہے کہ میں تیرے عمل پر یہ جزا دے دوں گا, اپنے ذمہ کرم پہ آپ ایک چیز کو لازم فرما لے. یہ وجوب لزوم وہ ہے جو خود اللہ نے اپنے کرم سے اپنی ذات پر عائد فرمایا ہے. فلو اجرہ قیام و معود, اجر جائے وہ مل جائے گا اللہ رب العزت کے ہاں. فلو اجرہ عند ربہ ہی, اللہ رب العزت کے ہاں جنت میں جائے گا, اللہ کے پاس تو کوئی نہیں پہنچے گا. عند ربہ کہنے کا کیا مطلب ہوا, جواب کیا دیا, ثابت عند ربہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے اپنے اوپر, لازم اللہ نے فرمایا ہے. اللہ جیسا کریم وہ اپنے اوپر لازم کرے گا, پھر نہ اس کا اجر ضائع ہوگا نہ اس میں کوئی نقص اور کمی وغیرہ جائے, تو وہ لازم میں آئے گی. اب اس آیت کریمہ کے بارے میں تحقیق فرماتے ہیں کہ من اسلمہ وجہ للہ وہو محسن, یہ شرط جزا کے طور پر ہے یا وصول صلاح کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے. فلہو اجرہ, اگر من شرط کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو پھر یہ فلہو اجرہ جزا اس کی بن جائے گی, اور اگر من موصول ہے تو پھر یہ خبر بن جائے گی. پھر خبر پر فعل آنے کا مطلب کیا ہوگا, اسے جزا پر آنی چاہیے. جواب کیا دیا کہ من جائے وہ شرط والے معنی متضمن ہے, اس لیے پھر پا جائے وہ لائی گئی ہے, یا بلا جائے وہ لگا ہو گیا, اور من اسلم وجب للہ ہے, یہ فائل ہے اور پھیل جائے تو وہ معذور ہو گیا. یدخل الجنت من اسلم وجہہ, اور چونکہ نہیں یدخل الجنت الا من کانہ رضا, فعل پہلے آ چکا تھا اور بلا کے ذریعے ثبوت بھی اس کے حق میں پایا گیا, اس لیے پھر لفظ ذکر کرنا ضروری نہ رہا. یدخل ہا من اسلم وجہہ للہ ہے, یہ ہو جائے گا فائل پہلے معذور جائے اس کا. اب محسن پر وقف جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا, اور اگر شتیہ ہے تو بلا پر وقف جائے وہ صحیح ہو جائے گا. من اسلامہ یہ جملہ شتیہ, یہ مبتدا خبر جملہ خبریہ, یہ علیحدہ ہو جائے گا. لا خوف علیہ ولا هم يحزنون, جو چیز پسندیدہ نہ ہو اس کا کھٹکا لگا ہو تو یہ خوف ہو گیا, پسندیدہ اور اس کے ہاتھ سے نکلنے کا اندیشہ ہو تو یہ حزن ہو گیا. مطلب کیا ہوا, جو انہیں پسند نہیں وہ چیز ان کے قریب پھٹکے گی نہیں, اور جو انہیں محبوب ہے ان کے ہاتھوں سے نکلے گی نہیں, یہ مطلب ہو گیا. اور عام طور پر حزن جو ہے تو وہ ماضی کے لحاظ سے ہوتا ہے, لیکن کبھی مستقبل کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. اگر تسلی ہو کہ یہ چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی تو پھر حزن ابھی سے لاحق ہو جائے گا. بلا اس بات اس چیز کا جس کی انہوں نے نفی کی, یعنی ان کے بلا اس بات ہے اس کا جس کی انہوں نے نفی کی, تو کیا تھی نفی جس کی, کی ان کے داخل ہونے کا جنت میں. من اسلم وجہ ہو, جو خالص کرے اپنی ذات کو, ذکر وجہ کا ہو گیا مراد ذات والا معنی ہو گیا, یا ذکر وجہ کا تو مراد قصد والا معنی ہو گیا. دلالت کے خالص کرے اپنے قصد کو اور اس کی اصل جو ہے وہ ہے, اور وہ احسان کرنے والے اپنے, یعنی احسان کرنے والے اپنے نیکی میں اپنے عمل میں, اس کے لیے اس قادر ہے کہ وہ کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وعدے کے لیے, یہ وعدے کے لحاظ سے اقدار ہے, نہ کہ ذات کی لحاظ سے کوئی اقدار ہے. جزا کا اللہ رب ہی اللہ رب العزت کے ہاں اجر ہے, تو پھر اللہ رب العزت لا مکانی ہے, تو پھر یہ جنت میں تو خیر سے کوئی نہیں جائے گا نا. جواب کیا دیا, فیصلہ اللہ کے ہاں اس کا ہونے والا ہے, اگر تو جنت میں ملے گا تو ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں نہیں ضائع ہوگا اور نہیں کام کیا جائے گا. اور جملہ جو ہے من کا جواب ہے اگر وہ شرطیہ, اور خبر ہے کہ اگر وہ موصولہ, اگر مبتدا خبر ہے تو پھر خبر پر فا لانے کا تو کوئی نہیں نہ بنتا تھا جواب. اور فا اس میں وقت متضمن ہونے کے اس کے شرط کے معنی کو ہو جائے گا, کس سے ہو گیا بلا اکیلے کے ساتھ ہو جائے گا وقف پر, ہو جائے گا وقف پر, اور جائے گا یہ فعل مقدر کا فعل ہو, جیسا کہ بلا, جیسا کہ بلا یدخل اسے, چونکہ پہلا نہیں یدخل الجنت جس پہ دلالت کر رہا تھا, بلا بھی اس پر دلالت کر رہا تھا, تو لفظ فعل کا ذکر ضروری نہ رہا, تو اس لیے فعل ذکر کر دیا اور یہ فائل بن جائے گا پہلے معذور کا. لا خوف ہونا نہیں ہوگا خوف ان پر, نہ ہی وہ بھی ہوں گے آخرت میں. آخرت میں تو وکالت الیہود لیست النصارى علی شیء, وکالت النصارى لیست الیہود علی شیء, یہودیوں نے کہا کہ نصرانی کسی شہر پر بھی نہیں ہے, ہزارہ نے کہا کہ یہودی کسی شہر پر بھی نہیں ہے. ظاہر ہے اتنا عام لفی والا جملہ کوئی عقل مند کیسے بول سکتا ہے کہ کسی شہر پر بھی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی شہر جو ہے چلو عقیدہ غلط صحیح, اعتقاد ہے تو صحیح نا, جتنا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہ صحیح ہے تو صحیح نہ, غلط ہونا صحیح ہونا مقبول ہونا نامقبول ہونا الگ چیز ہے, کیا ہے تو صحیح نہ تو پھر مطلق نفی کرنے کا مطلب کیا ہوا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ مراد یہاں شے ہو یہ سے ہو وہی ہوتا تو نہیں, یہ ہو گیا ایسا عمل جو صحیح ہو یا قابل اعتبار ہو. اگر عمل ایسا ہے جس کا اللہ کے یہاں اعتبار کوئی نہیں تو ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. اس لحاظ سے حقیقی ہے عند اللہ اس کا کوئی اعتداد اور اعتبار نہیں ہے. اس کا شان رضول بیان کرواتے ہیں کہ وقت نجران عیسائیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مدینہ کے یہودی علماء جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہو گئے, آپس میں مناظرہ شروع کر دیا اور یہ دعوے شروع کر دیے لیست النصارى لا شاهد لیست اليهود لا شاهد. اللہ رب العزت نے اس موقع پر یاد کریمہ واضح فرمائی کہ یہ دعوے کر رہے ہیں وہ یتلون الکتاب, حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں کیا ہے, تورات کی اللہ کی نازل کرتا وہ انجیل کی خبر دے رہی ہے, حضرت عیسیٰ کی خبر دے رہی ہے, قرآن کی اور صاحب قرآن کی خبر دے رہی ہے, تو پھر ان کے انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا تھا. عیسائی انجیل سے ماننے والے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والی ہے, تورات کی تصدیق کرنے والی ہے, تو اس کے انکار کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا تھا. گویا یہ کتاب کی تلاوت کے باوجود اس طرح کے دعوے کرنا تو یہ عقل اور خرد کو چھٹی دینے کے مترادف ہو گیا جو کچھ انہوں نے کہا ہے. یتلون الکتاب, ایک کتاب کی تلاوت تو نہیں کرتے تھے علیحدہ علیحدہ, یہودی تورات کی کرتے ہیں, عیسائی انجیل کی کرتے ہیں. یتلون الکتاب آیت کا سیگا کیا کرتی ہے, جواب کیا دیا, جنس کا ہے جنس کتاب کی پھر قریب تفصیل سے شامل ہو جائے گا. مطلب کیا ہے, اہل علم ہو کر ایسا دعویٰ کرنا جہالت والا, یہ ہمیں زیر نہیں دیتا تھا. غالے کا قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, ایسے ہی جو بے علم ہے یعنی کافر مکے والے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو قرآن ماننے سے انکار کر دیا. نزل من اللہ, انہوں سے لوگوں نے اللہ کہا تھا نزل علینا کتاب نہ کراؤ, ہمارے سامنے کتاب اترے ہم پڑھے, یہ ہم نہیں ماننے کے تیار. یہاں جو کفار مکہ کا قول ہے اس کو مشبہ بنا دیا, اور جو یہود نصارہ کا قول ہے اس کو مشبہ بھی بنا دیا گیا. مشبہ بھی اقوا ہوتا مشبہ سے. پھر چاہیے تو یہ تھا نا کہ ان کے قول کو مشرکین کے قول سے تشبیہ دی جاتی کہ وہ زیادہ جہالت کا زیادہ بحث پر مشتمل ہے, لیکن یہاں الٹ کر دیا گیا تو ان کی بہت زیادہ مذمت اور تجیل مقصود ہو گئی نا. یہ ان جاہلوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں اس قسم کے دعوے کرنے میں. کہا یہود نے کہ نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر, ان کا نصارہ نے کہ نہیں یہود کسی شاید پر, یعنی ایسے عمل گھر کے جو صحیح ہو جس کے اعتبار کیے جائے. نازل کی گئی آیا مبارکہ قابل اعتبار, قابل اعتبار نازل کی گئی آیا مبارکہ کہ جب آئے جب نجران کا وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آئے ان کے پاس یہود کے خبار یہود, بس انہوں نے جو ہے مناظرہ کیا اور تقابل بذلك یہ قول کیے, اور یہ آمنے سامنے مقابلے میں تو دھرانے کے وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی تباہ حالیہ حال کے لیے, اور کتاب ایک کتاب کی تو تلاوت نہیں کرتے ہیں, علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں. اس کا جواب دیا کہ تباہ حال کے لیے اور کتاب جنس کے لیے, یعنی انہوں نے یہ کہا حالانکہ وہ کتاب ہے. تو پھر پڑھے لکھے لوگوں کو تو اس چیزوں کے جاہلانہ دعوے کیا تو دیکھ نہیں دیتے تھے جو انہوں نے کیے تھے. کسی کے مثل کہا ان لوگوں نے کہ جو نہیں جانتے ہیں ان کے قول کو, کہ علم لوگ جو ہیں تو انہوں نے بھی اسی طرح کا قول جو ہے وہ کیا ہے, مطلب مشرکین یا جو مبتل ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق کو کوئی پابند نہیں کیا ہے, پھر وہ جاہل لوگ جو ہیں ان کا قول بھی ان کے قول کے مشابہ ہے, تو ان کے قول کو مشبہ بنایا, ان کے قول کو مشبہ نہیں بنا دیا, ان کی نسبت بھی زیادہ جہالت ان کے حق میں ثابت کروا دی. ایسا کہ بتوں کی عبادت کرنے والے اور جو تعطیل بھی ہے تعطیل والے, اللہ تعالیٰ نے توبیخ فرمائی ان پر, ان کی مقابلے پر, اور جو ہے جوال کے ساتھ چھلی دینے پر, اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے کہ نصارا لے سو لاش ہے اور نصرانیوں کی طرف سے لے سو پھر یہود لاش ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں دین منسوخ ہے, پھر جو منسوخ ہے وہ غلط ہوگا, تو لاش ہے کہنا ٹھیک ہو گیا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ منسوخ ہو گئے ہیں اور آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور دین ہماری کتاب اور دینوں سے لینا سے گیا, بلکہ ہر فریق نے دوسرے کا کلیتاً ابطال ذہن اس کا ارادہ کیا. نسبت میں پہلے تو برعق ہوتی ہے لیکن چیز بعد میں کالعدم قرار دے دی جاتی ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اصل صحیح نصرانیت بے بنیاد چیز ہے, وہ کہتے تھے یہودیت ہے وہ بے بنیاد چیز ہے, اس لیے ان کا رد کیا جا رہا ہے. اسی طرح سارے احکام تورات کے انجیل میں منسوخ نہیں ہوئے ہیں, پھر جو پہلے ہیں نسخ کے یا جو منسوخ نہیں ہوئے ہیں تو وہ برعق ہو گئے. کئی بیت بار مکان کے برعق تھے اب نہیں, اگر کہ اب بھی اسی طرح برعق ہے جو غیر منسوخ ہے, پھر لہذت النصارى على شيء مطلقا کہنا یا لہذت اليهود على شيء مطلقا کہنا یہ کیوں کر صحیح ہو سکے گا؟ اگر کہا جائے کیوں تو بھی کیا حالانکہ انہوں نے تذکار دونوں دین بعض نسخ کے لحاظ سے ہے, کہتا ہوں میں کہ نہیں اصل کیا انہوں نے اس چیز کا ہر فریق میں دوسرے کے دین کو باطل کرنے کا بنیاد سے ہی اور کفر کرنے کا ساتھ نبی اور کتاب سے, حالانکہ جو منسوخ نہیں ان میں سے وہ حق ہے اور واجب قبول ہے اور ہمارا بھی ایمان ہے تورات پر, انجیل پر, حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. دیکھیں یہ مطلب تو نہیں کہ تورات ہماری کتاب ہے, یہ انجیل ہماری کتاب ہے, ہم پابند ہیں اس, بلکہ اپنے دور میں واقعی اللہ نے نازل فرمائی اور وہ نازل فرمانا باری تعالیٰ کا ورق ہے. حضرت موسیٰ اپنے دور میں جس دور کے لیے نبی انہیں بنایا گیا تھا اس میں ورق ہے, عند اللہ اب بھی نبوت ان کے لیے ثابت ہے, لیکن روح زمین پر جو ان کی ذمہ داری تھی کہ آکام اللہ سے وصول کریں بندوں تک پہنچائیں وہ ختم ہو گئی. دنیا کے لحاظ سے نبوت منسوخ ہو گئی, عند اللہ وہ درجہ او درجہ بھی ان کے لیے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جائے وہ قیامت تک کے لیے, اسی لیے فرمایا اللہ کالم الصاحی علم آوت ہے سوائی زندہ ہوتے تو نہ میری سوا کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا. اپنے دور کے لحاظ سے نبی بھی ہوتے, میرے دور کے لحاظ سے امتی بھی ہوتے, جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اپنے دور کے لحاظ سے نبی بھی ہوں گے, لیکن اس دور کے لحاظ سے آپ کے امتی بھی ہوں گے. اللہ ہوں گے اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن سیما کانوں کی اختلافوں دنوں اس کے درمیان وہ اختلاف رکھتے تھے. اللہ یحکم بینہم, یہ جمع کرتی کا ذکر کیا ہے بینہما, کیوں نہیں کہا کیونکہ دو فریق ذکر کیے گئے یہود اور نصارہ, یحکم بینہما کہنا چاہیے تھا نا. غیر فریق میں بتیرے افراد ہیں نا, ان افراد کا لحاظ کر کے جمع کی ضمیر جیسے ذکر کر دی گئی ہے. اب فیصلہ کیا ہوتا ہے, حق پر کون ہے باطل پر کون ہے, اب دونوں منسوخ ہیں یہودیت بھی نصرانیت بھی, کوئی بھی حق پر نہیں ہے, پھر فیصلہ فرمائے گا وہ بھی قیامت کے دن, تو پھر وہاں فیصلے کا پیدا کیا ہوگا, جواب اس کا کیا دیا. حمایت سے ملے کل فریق مارنی کو بھی ملے اکاس, مطلب ہے اس جھگڑے کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ عذاب کے اقدار ہو گئے. بنیادی طور پر نصرانی نظریے کا انکار کیا, کتاب کو باطل ٹھہرایا انہوں نے, بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تورات کو باطل ٹھہرایا, تو پھر اس بنا پر وہ سزا کے اقدار ہیں, تو پھر قیامت کے دن ہر تعالیٰ یہ ہوگا. یا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے, تو قیامت کے دن باری تعالیٰ ان کا اعلیٰ رؤوس الخلائق فیصلہ فرمائے گا کہ جنہوں نے کہا ہے کہ سرے سے ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے تو وہ جھوٹے لوگ ہیں. بس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا فریقین کے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں کہ جس نے اختلاف اس کے ساتھ تقسیم کرے گا. تو حکم کا اور فیصلے کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ سزا دے گا انہیں. یہ مراد ہے یہاں دے کر حکم کا ہو گیا, مراد سزا ہو گئی. چل تقسیم فرمائے گا ہر فریق کے لیے وہ چیز کے جو لائق اس کے, یعنی عذاب, اور کہا گیا اس کا حکم. یا پھر ظاہری معنی مراد ہے حق پر کون ہے, باطل پر کون ہے, کس نے ٹھیک کہا, کس نے غلط کہا. سن اور کہا گیا کہ اس کا حکم ان کے درمیان یہ ہے کہ وہ تقدیر کرے گا ان کی لائے گا, داخل کرے گا ان کو دے گا مطلق ان دونوں کا. لحظت الیہود اور لحظت النصارہ کہنا یہ جھوٹ تھا, اور یہ تم دونوں کفر کی وجہ سے دوزخ میں جاؤ. من اظلم ممن اوثق باللہ من شرک یسوع وصافی خراب ہے. نہیں کوئی بڑا ظالم اس سے جو روکے اللہ کی مساجد کو, اس سے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور ان کے خراب کرنے کی سعی و کوشش کرے. اللہ کا واقعان علم ایسے لوگ جائیں ان کے لیے نہیں دیوا تھا کہ داخل ہوتے ان میں مگر سال میں کہ وہ جب میں والے ہیں لوگوں سے دنیا خزیم. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے, قتل کی صورت یا قیدی بننے کی صورت یا جزیہ وغیرہ عائد ہونے کی صورت میں, اور آخرت کے اندر ان کے لیے عظیم عذاب ہوگا. من اظلم ممن, تو یہ استفام حقیقی جو ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ استفام انکاری ہو گیا. مطلب ہے سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو مساجد اللہ کو اللہ کے ذکر سے ممنوع ٹھہراتے ہیں. تو شان بزرگ تو یہ ہے کہ رومی جو ہیں وہ غالب آ گئے, بیت المقدس کے یہودی عیسائی جو تھے ان پر انہوں نے پھر بیت المقدس کو خراب کر دیا, مردار وغیرہ اس میں پھینک دیے, اور اندر آ کے عبادات وغیرہ کرنا جائے تو اس سے منع کر دیا, روک دیا. یا مشرکین مکہ جو ہیں تو وہ مراد ہیں, کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک میں داخل ہونے اور حج کرنے سے عمرہ کرنے سے روک دیا. مسلمان جو وہاں رہتے تھے غریب ہجرت نہیں کر سکے, ان کو بھی نہیں طواف وغیرہ کرنے دیتے تھے, وہ بڑے ظالم ہیں. یا مشرکین مکہ کے حق میں, یا کوئی بھی یہودی ہو, نصرانی ہو, مشرک ہو, تو جو منع کرے اس سے ان سب کے حق میں باری تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. شان نزول اگر سے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ رومی والے بھائی تو انہوں نے بیت المقدس کا یہ اشر کیا, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک مسجد اقصا جائے تو اسی ویرانی کی حالت میں رہی. یہ تو پھر آپ نے اس کو اثر نو جو ہے آباد فرمایا اور تعبیرہ کی کام وغیرہ کرائے اور اس کی عظمت کو بحال فرمایا اور وہاں باقاعدہ نمازوں وغیرہ کا انتظام کیا. یسمعو تو مانا مساجد اللہ یذکرہ, تو مانا کس کو منع کیا, کس سے منع کیا, دو مفعولوں کو چاہتا ہے نہ تو پھر مساجد کو منع کیا اور ذکر باری تعالیٰ کا ہونے سے منع کیا. یہ کچھ ساتھ ہی فراز ہے یا گرانے کے لحاظ سے یا عبادات سے معطل کرنے کے لحاظ سے اس کے خراب کرنے کی سائز, کیونکہ جو مقصد ہے کسی چیز کا وہ حاصل نہ ہو تو پھر وہ خراب ہی ہے. آباد تو نہ ہوئی, آباد تو تب ہے جب وہ مقصد اس سے پورا ہو. تو لائق واقعان المیت روحا اللہ فین, تو نہیں تھا ان کے لیے داخل ہوتے میں نے ڈرتے ہوئے, تو ڈرتے ہوئے تو کوئی نہ داخل ہوئے تو خبر کا خلاف لازم آ گیا, اشکال ہو گیا. اس کا جواب یہ دیا کہ اولاً تو وہ ڈرتے ہوئے نہیں داخل ہوئے, لیکن لائق ان کے لیے یہی تھا کہ وہ خوف اور خشیت کے ساتھ داخل ہوں, نہ کہ خراب کرنے کی جسارت وغیرہ جو ہے تو وہ کریں. ایک تو یہ ہو گیا کہ چونکہ اللہ کا گھر ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, انہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا, حق ان کا یہ بنتا تھا, لیکن انہوں نے اپنا حق جو ہے وہ ادا نہ کیا. یا مستقبل کے لحاظ سے خبر دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے لائق نہیں کہ داخل ہوں اس میں. ایک وقت آئے گا مسلمانوں کا یہاں کنٹرول ہوگا, پھر وہ لوگ جائیں تو حالت خوف میں داخل ہو سکیں گے. الانیہ کلم کھلا داخل ہونے کی ضرورت ہے تو وہ نہیں کر سکیں گے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا, بیت المقدس فتح ہو گیا, ملک اسلام کا حصہ بن گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا اس کا. تو تصویر آگے تیسری یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین, اس کو انہوں نے روکو وہ اس طرح ہلا لیا قلم کھلا جائے تو داخل نہ ہو سکے مسجد اکثر کے اندر وہ داخل نہ ہو سکے, یا کافر لوگ جائیں تو مسجد حرام کے اندر داخل نہ ہو سکے. اس میں پھر اختلاف ہے کہ آیا مساجد میں کوئی داخل ہوتا ہے عبادت کے لیے دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والا آدمی, اس کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ امام صاحب نے رحمت فرماتے ہیں کہ ان کو اجازت دینی چاہیے, کیونکہ خوف خشیت کے ساتھ اگر داخل ہوتے ہیں تو یہ صورت مستثنا ہو گئی نا, غرور تکبر کے طور پر داخل ہونا منع ہو گیا اور توازن انکساری کی حالت میں داخل ہونا روا ہو گیا. لہذا یہ عبادات کے لیے اگر داخل ہوتے ہیں تو یہ جائز ہو گیا. امام صاحب علیہ رحمت کا نظریہ یہ ہو گیا. اور حضرت رات ہیں وہ منع کرتے ہیں اس سے مطلق. شافعی علیہ رحمت نے فرمایا تو مسجد حرام میں نہیں کفار کو داخل ہونے دینا چاہیے, اس کی بہت زیادہ عظمت ہے, باقی مساجد اس پائے کی نہیں ہے, تو لہٰذا ان میں داخل ہونے کی اجازت ان کو ہونی چاہیے. ہونے کی جو زیادہ ظالم شخص سے بنا کر مساجد بھی عام ہوگی, مسجد حرام ہو گیا, مسجد اقصا ہو گیا, مسجد نبوی ہو گیا, باقی مساجد سے جس نے خراب کیا اللہ تعالیٰ مسجد کو یا اپنے سائی کی ایسے مقام کی تعطیل میں کہ جو اس کو تیار کیا گیا ہے نماز کے لیے, اگر جنازے لو یا جنازے والے جب انہوں نے جنگ لڑی گا تو انہوں نے جنگ لڑی گا تو مقدس کو انہوں نے خراب کیا اس کو اور انہوں نے قتل کیا اس کے رہنے والوں کو یا جو ہے یا شامل ہے یہ مشرکین کو جب انہوں نے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات اس سے کہ یہ کہ داخل مسجد حرام میں حدیبیہ کے سال میں اس بات سے یعنی اس بات سے منع کیا من خراب ہوا. پہلا قول یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ خاص ہے, عام نہیں ہے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تو وہ مراد ہے. پھر مساجد اللہ جمع کا لفظ کیوں بولا گیا؟ ایک مسجد تو ہے, ادھر سے بھی کوئی آئے کعبے کے چاروں طرف حرم ہے اور اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے, کوئی شمال کی طرف سے آئے گا تو وہ جنوب میں کر لے گا, تو جنوب میں سے آئے گا تو وہ شمال کی طرف کر لے گا, ہر طرف وہ جگہ عبادت کی ہو گئی کہ قبلے کی طرف رخ ہو گیا, تو لہذا اس لیے جماعت سے تعبیر کر دیا. جب باقی دنیا کی مساجد اب تابع ہو گئی مسجد حرام کے, سب کا قبلہ جو ہے یہی ہے کہ ایک مسجد کوئی ہزاروں لاکھوں مساجد کی جا بجا ہو گئی. چلو تو انہوں نے جو ہے کہ اس بار مساجد کو اس بات سے کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کا نام یہ مانا پھول ہو گیا دوسرا مقبول ہے اور سائی کرے اس کے خراب کرنے میں گرانے کے لحاظ سے کہ نہیں تھا لائق ان کے لیے کہ یہ داخل ہوتے مساجد میں مگر گرانے کے وہ خوف زدہ ہوتے مگر خبر ہے. اس میں پھر اشکال پیدا کیا ہوا کہ وہ خوف زدہ حالت میں تو داخل کوئی نہ ہوئے, بڑے غرور تکبر سے داخل ہوئے اور قتل عام کیا وہاں پر خود مسجد پاک کے اندر اور دال وغیرہ پھینک دیے, تو خلاف ورزی خبر کی لازم آ جائے گی اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں لائق تھا ان کے لیے داخل ہوتے مگر صاحب خشیت اور فضول سے جائے کہ جرت کرتے خراب کرنا یا نہیں تھا آپ یہ کہ وہ داخل ہوتے اس میں یہ ہو گیا اس بادشاہ کے لحاظ سے جس نے بیت المقدس کو خراب کیا یا مومنین کے بارے میں فرمایا کہ تو مومنین سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا انہیں نہیں تھا آپ یہ کہ داخل ہوتے مساجد میں مومنین سے کہ کہیں وہ گرفت نہ کریں ان پر مومنین کو روکیں ان مساجد سے یا نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کے قضاء میں کان لہم فی علم اللہ و قضائہ اللہ کے علم اور اللہ کی قضاء میں یہ ہے کہ یہ جو مستقبل میں مسلمانوں کا وہاں قبضہ ہونے والا ہے اور عیسائی یہودی سب چپ چپا گئے وہاں عبادات کے لیے داخل ہوں گے تو اس کے بارے میں گویا خوشخبری سنائی جا رہی ہے یا نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے علم اور اللہ کے علم میں اور اس کے قضاء میں ہو جائے گا یہ وعدہ بعد مومنین کے لیے ساتھ نصرت کے ساتھ خالص کرنے کے وعدے کو پورا اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا فرمایا ہے تین تفصیلیں آ گئیں چوتھی یہ ہے کہ سورت خبر کی ہے وہاں اللہ والا ہے مطلب کیا ہے تم انہیں مسجد میں داخل ہونے سے کو یہ سورت پھر مختلف تھی بن جائے گی اختلاف کیا ہے انہوں نے اس میں علم اختلاف کے اس میں جائز قرار دیا ابو حنیفہ نے اور منع کیا امام مالک نے اور فرق کیا مسجد حرام اور اس کے مسیوات کے درمیان امام شافعی مسجد حرام میں داخل ہونا منع ہے یہود نصارا اور کفار کے لیے باقی انہیں داخل ہو سکتے ہیں لوگوں سے دنیا پھر بھی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے قتل کیے جائیں گے قیدی بنائے جائیں گے اللہ بچ گئے پھر ان پر بھی رعایت کر دیا جائے گا کہ یہ تو ذلیل ہو گئے ان کی سب اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے ساتھ سبب سبب ان کے کفر اور ان کے ظلم کے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ لہم میں ضمیر ہے وہ نفس ذات پر دلالت کرتی ہے نہ تو کوئی ذات کے لحاظ سے تو مستحق عذاب کا نہیں ہوتا ہے لیکن پہلے ان کے کرتوت بیان کر دی ہے نہ تو وہ ظالم ہے مانا ظلم ہو اور کفر کے منتقل ہیں اس لحاظ سے ثابت ہو گیا کہ وہ عذاب عظیم کے حقدار ہیں وللہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب مشرق وہ نقطہ ہے جس سے سورج اوپر آئے تو نظر آنے لگ جاتا ہے مغرب وہ نقطہ ہے جس سے نیچے جائے تو پھر نظر نہیں آتا ہے دو نقطوں پر اللہ کی ملکیت ثابت کی تو بڑا کمال ہو گیا اس کا جواب دیتے ہیں کہ ساری جانب جو ہے یہ مراد ہے ادھر سے طلوع ہوتا ہے ادھر غروب ہوتا ہے اور یہ بھی اشکال ہے رب المشرقین و رب المغربین دو مشرق دو مغرب رب المشارق والمغارب جمع ذکر کر دیا گیا ایک مشرق ہے ایک مغرب تو پھر تسمیہ جمع کا کیا توقع ہے دو ہے پھر واحد یا جمع اس کا کوئی نہ ہوا ہے متعدد ہے پھر تسمیہ واحد کی گنجائش کوئی نہ ہوئی تو جواب کیا ہے سارا حکم مراد لے لیا تو رب المشرق والمغرب کیا دیا منتہا لے لیا انتہا شمال کو جہاں سورج جاتا ہے یا انتہا جنوب میں جہاں جاتا ہے سردیوں میں رب المشرق ہے رب المغرب ضرور کہہ دیا ہر روز نئے نقطے سے طلوع ہوتا ہے تو اس لیے پھر مشارق اور مغارب کا یہ کہہ دیا گیا ہے چلو یہ بھی ہو تو پھر بھی وہ ایک لائن خط ہو گیا مغرب بھی لائن اور خط ہو گیا تو پھر بھی تو کوئی خاص بادشاہی حکومت ملکیت ثابت کوئی نہ ہوئی جواب کیا دیا مالائن جائے تو وہ راج ہے یعنی مشرق سے مغرب تک لوگ کو جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت سے میں ہے مطلب کیا ہوا لہو لال بکل لوہا ساری کی ساری زمین اللہ رب العزت کے ملک میں ہے یہ نہیں کہ ایک علاقے پر اس کی حکومت کنٹرول ہو اور دوسرے علاقے پر نہ ہو ماقبل کے ساتھ اس کا رب اور تعلق ہے تو وہ کیا ہوا اگر عیسائیوں یہودیوں کو بیت المقدس میں عبادت کرنے سے روک دیا گیا ہے اسے جہاں بھی عبادت کر لیں اللہ رب العزت کو مل کرنے والا ہے. اور مومنین کو اگر روکا گیا ہے مسجد حرام سے تو پھر ساری مسجد جایا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. لہٰذا جہاں بھی وقت ہو جائے نماز کا تو منہ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز جو ہے وہ مقبول ہو جائے گی. تو پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ خاص مقام جو ہے انہی کے اندر عبادت ہو سکتی تھی, ہر جگہ پر نہیں, لیکن یہاں کھلی چھٹی ہے, جہاں بھی وقت آ جائے تو وہ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب زمین کی دونوں جانبوں کا جانے یعنی ساری زمین اللہ کے لیے ساری زمین ہے, نہیں نہیں سکتا اس کے ایک مکان سے اگر منع کر دیے تو منع کیے جب اس بات سے کہ تم نماز پڑھو مسجد حرام میں بنا دی گئی ہے تمہارے لیے زمین مسجد تمہارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے دوسری جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے. جہاں سے بھی کہوں کعبہ شریف کی طرف پھیر لو گے کوئی اللہ رب العزت کی مدد غلط کردہ جیت ہے سما وجہ اللہ وجہ تمہارا جیت ہو گئی یعنی قبلہ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. جب توجہ قبلے کی طرف پائی گئی جہاں سے بھی ہو گئی نماز جائے تو اس سے ہی ہو جائے گی. جو خاص مسجد یا خاص مکان یہ ضروری نہیں ہے. اس سما وجہ اللہ کا ایک مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جہت جو ہے وہ ہے یہ وجہ اللہ, جس کا ذکر جو مراد کل ہوتا ہے تو سما ذات و اعلیٰ یہ مطلب ہو جائے گا. اس ذات کو کسی مکان کی پابند کوئی نہیں نا کہ وہاں ہو جہاں نوازی کھڑا ہے. اس لیے بتلایا مراد کیا ہے, باری تعالیٰ مطلع ہے تمہارے افعال پر اور تمہیں پوری پوری جزا جائے تو وہ عطا فرمائے گا. مکان میں بھی کرو تم تو چھتر قبلہ سے قبلے کی جہاں منہ پھیرو وہیں پر کیا ہے وہ جیت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا چہرہ مراد نہیں بلکہ وہ جیت مراد ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ تولیہ کا امکان نہیں مختص ایک مسجد کے ساتھ یا مکان کے ساتھ یا جی اس کی ذات ہے وہی اس کی ذات ہے فسمہ ذاتہ یا وہاں اللہ کی ذات موجود ہے. اے نماز مندو فسمہ وجہ اللہ جہاں منہ پھیرو وہاں اللہ کی ذات ہے. پھر ذات تابع ہوگی ہمارے منہ پھیرنے کے, پھر مکان میں وجود ہونا لازم آ گیا, تابع ہونا ہماری توجہ کے جائے وہ لازم آ گیا. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق میں معال ہیں. اس کا جواب کیا دیا کہ مکان ثابت کرنا مقصود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی اطلاع ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت اس مکان سے تمہیں دیکھ رہا ہے اور پوری جزا وغیرہ تمہیں دے گا. کیونکہ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے بھی ہر چیز کو محیط ہے اور رحمت کے لحاظ سے بھی ہر چیز کو محیط ہے. ان اللہ واسع علیم, اللہ رب العزت محیط ہے علم رحمت کے لحاظ سے بھی اور علیم ہے, تمہاری مصلحتوں کو بھی جاننے والا ہے. اس لیے چھٹی دے دی ہے مسافر کے حق میں, سواری پر ہے کوئی, اگر سواری مشرق کی طرف جا رہی ہو تو یہ منہ مغرب کی طرف کھڑے مشکل بن گئی نا, یا نماز چھوڑنی پڑ جائے گی. اس لیے نقلی بات اس کو جدھر بھی منہ آئے وہاں جال رکھا گیا. اسی طرح بعض اوقات سفر میں ہوتا ہے آدمی, بادل وغیرہ ہوتے ہیں بڑی تاریخی چھا جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا قبلہ جہاں کس جانب ہے, بتلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے. پھر وہاں جن گمان جائے اس کے مطابق قبلہ ہوگا. بعض صاحب کرام علیہ مردوان ایسی صورت حال میں پھنس گئے تو پھر ایک رکعت ادھر منہ کر کے پڑی, دوسری ادھر, تیسری ادھر, چاروں جہانے منہ کر کے پڑی, پھر مطلع صاف ہوا تو پتہ چلا کہ ہم نے غلط کیا ہے قبلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا ہو گئی وہ نماز تمہاری. بس یہ مسئلہ پتہ چلا کہ مجتہد جو ہے اس پر اگر بعد میں واضح ہو جائے خطا تو پھر پچھلے کا ابتدا تلاشی اور تدارک ضروری کوئی نہیں, آئندہ کے لیے تو محتاط رہے گا نا, لیکن پچھلی تلاشی اس کے لیے لازم ضروری نہیں ہے. اسی طرح آگے قبلے کے نصر کمیان آنا ہے نا, ما واللہ ان قبلۃ ملتی کان ولیہا, پہلے مدینہ پاک میں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی, پھر آپ نے کعبہ شریف کی طرف منہ پھیر لیا, قدم رات قلب وجہ کا بستما فلن ولی اللہ کا قبلۃ مربع کے ساتھ. پھر اعتراض کیا یہودی لوگوں نے کہ عجیب ہے, کبھی کدھر منہ کر کے پڑھتے ہیں کبھی کدھر منہ کر کے پڑھتے ہیں. اس کے جواب میں بھی آ گیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ, اللہ کسی مکان کا پابند ہے کوئی نہ, بیت المقدس میں ہو بیت اللہ میں نہ ہو یا ان دو مقاموں میں ہو اور کہیں نہ ہو, اس لیے یہ اعتراض تمہارا بجا ہے. ہاں یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا مطلع ہے اس پر کہ جو وہ کرتا ہے اس میں, بے شک اللہ تعالیٰ وسط رکھنے والا ہے, تمہاری مصلحتوں کو بھی جانتا ہے, تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے, تمام تر سواری کب ہو گری بندہ وہ کر لے کر, اور کہا گیا کہ ایسی قوم نے کہ جس پر جو ہے ہو گیا نماز پڑھی مختلف نماز پڑھی مختلف دیہات کی طرف, جب صبح کی دروازے واضح ہو گئے تو اس کا مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ اگر خطا کرے مجتہد پر اگر خطا کرے مجتہد سے واضح ہو جاتا ہے خطا نہیں لازم اس کو تدارک ہے. اور کہا گیا کہ یہ توجیہ ہے نصر قبلہ کے لیے اور تنزیہ اللہ تعالیٰ کی اس سے کہ وہ کسی حیات اور حیات میں پایا جائے. کافی